www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقاتل لهم ولكم من النار أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دوستو بھائیو اور عزیزو، جوابیں بھی خطبے سے پہلے اس حدیث کی میں نے تلاوت کی تھی، مگر اس کے ہر کلمے پر میں کچھ بیان نہیں کر سکا. مضمون دوسرا ذہن میں آ گیا اور معلوم ہی کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں وہ بھی مفید ہی تھا، جانی باللہ میں نے تو کچھ اور ہی بیان کرنا چاہتا اسی کی تشریح، لیکن جو اصل مضمون ہمارا ہے اسی پر ہم چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمایا اور ناپ سے بنایا. بہرحال یہ حدیث بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، شامی عالی نے تربیت اولاد کا انتظام جو اسلام میں اولاد کے تربیت کا نظام ہماری کتاب ہے، ہماری کیا ہے شیخ ناصر الوان کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کسی اور نے کیا ہے، ہم نے اس کی ترجمہ کیا ہے. یہ بہت ہی مفید کتاب ہے، اس میں یہ حدیث انہوں نے ذکر کیا ہے، بہت ہی جامع حدیث ہے. گویا کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ارشاد یا جلدی آمن کو انفسکم وعلیکم نارا کی پوری تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کی باتوں کو طرح طرح سے بیان کرا دیا ہے، اتنی جامع تعلیم ہے اور اتنی جامع تربیت ہے کہ کوئی امت پیش نہیں کر سکتی. تربیت کا انتظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انتظام کہیں بھی نہیں مل سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کا، ہمارے بچوں کی تربیت کا پورا پورا نظم فرما دیا ہے، یہاں تک فرما دیا کلکم رائے و کلکم مسرورا میرے تھی، اس سے جانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کلکم رائے، ہر آدمی متوجہ ہو، کل لکم رائے وہ کل لکم مسئول عن رعیتہ، اس کی ذمہ داری میں جتنے لوگ ہیں سب کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، صرف اسی کے متعلق نہیں بلکہ جن جن پر تربیت کا بار ہے، جن جن کا، اس سب کے متعلق سوال ہوگا. ایک صاحب تھے بیٹھے ہوئے تھے بمبئی میں، کہا دیکھو میں معاشا سننا چاہتا رہا ہوں، مجھے اب کسی کا جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب مجھے معلوم. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، کہہ رہے تو ہم لوگ گئے دوسرے محلے میں، تو وہاں ایک عالم تھے ماں عبد الحلیم صاحب، بیان کر رہے تھے کہ 60 سال کے لڑکے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، دس سال کے لڑکے ہو جائے تو وہ معلوم تو ان لڑکوں پر تو کوئی گرفت نہیں ہوگی, لیکن جو ولی ہے اس پر گرفت ہوگی کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے. وہ ذمہ دار ہے, لڑکے چاہے نماز سے ذمہ دار نہ ہو ان پر اسے مواخذہ نہیں ہوگا, لیکن اولیاء سے گرفت ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں عمل کیا. تو مجھ سے جب اٹھے مجلس سے قبول زبان, ابھی تو بالکل نئی بات معلوم ہوئی مجھ سے, کہا کہ بڑی نئی بات. میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملا ہوں, اب اس کو کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا ہوا, یہ بھی ایک بہت بڑا خربتہ ہے, جو بڑوں کے ساتھ رہا جاتا ہے اس کو بھی بات سنتا ہی. فرماتے تھے بادشاہ رسول اللہ صاحب کہ حضرت ماں تھانوی کے لوگوں کو مجھ سے کوئی نفع نہیں ہوا ہے. وہ کہا ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے منہ نہیں لگایا, ان کو اہل ہی سمجھا کہ ان کی تربیت ہوتا ہے, اور میرے پاس آیا تو مجھ کو یہ منہ نہیں لگاتے تربیت کیسے ہو. حضرت تھانوی گئے تھے تو انہوں نے منہ نہیں لگایا, ایک صاحب گئے انہوں نے عربی میں خط لکھا فرمایا اور کہا کہ حضرت مجھ کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیجیے. کہا مفیض کو مستفیض سے اعلیٰ ہونا چاہیے, مفیض کو اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں, میں نہیں قادر ہوں, اس وجہ مجھ سے آپ کو اسلام نہیں. انہوں نے کچھ جتلانے کے لیے لکھ دیا مفیض کو, جو شیخ اب شیخ کہہ دیجیے, مفید وفید نہ لو سر میں مفید نہیں ہوگا, مفید کے لڑ مفید نہیں ہوگا. یعنی شیخ کو اعلیٰ ہونا چاہیے مرید سے. کہا آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں, میں قادر نہیں ہوں, اس بنا پر مجھ سے آپ کو فائدہ ہے. اس قسم کی گرفت تربیت اس کو کہتے ہیں. ایک صاحب گئے حضرت مار تھانوی, کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. کہا رہیے, لیکن اثنائے قیام میں مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہونا چاہیے. اثنائے قیام میں مکاتبت اور مخاطبت نہیں ہونا چاہیے. کہا میں راج عالم تھے تو میں بس عالم تھے رہے, تو حضرت کی مجلس میں کچھ علمی گفتگو ہونے لگی. بعض مبارک وہ بول گئے, بول دیے وہ. حضرت تھانوی نے کہا کہ آپ سے تو یہ طے تھا کہ اثنائے قیام میں مخاطبت اور مکاتبت نہیں ہوگی, آپ کیوں بولے؟ کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کہا بالکل غلط تھا, آپ اٹھیے جائیے. مجلس اٹھا دیا, جب کھڑے ہوئے تو کہا حضرت میں صحیح بات بتا دوں. بتلاؤ بھائی. کہا جب آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو میرے دل میں آیا کہ اگر میں نہیں بولوں گا تو وہ سمجھیں گے جاہل ہے, اس وجہ سے بول دیا. فرمایا یہ ہے علماء, یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں کھانا چاہتے ہیں. کہا میں نے یہی تشخیص کیا تھا, آپ نے صحیح بات کر دیا بھائی جائیے. میں نے یہی تشخیص کیا تھا, یہاں پگڑی اچھلتی ہے. علم تربیت مانا, تربیت کل حکم رائے نہ کل حکم مسوخ ہے. اللہ تعالیٰ اس تربیت کی قدر کرنے کی, جنہوں نے قدر کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا, حج کے لیے جا رہے تھے, کہ جن لوگوں کی تربیت میں حضرت نے ذرا سا رعایت کیا ان کے علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے ان کی تربیت نہیں ہوئی. تربیت کے لیے جن لوگوں کی تربیت, جن لوگوں کی تربیت میں حضرت نے رعایت کیا, حضرت تھانوی نے, چاہے علم کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے ان کی تربیت نہیں ہوئی. ہم لوگ ہر بار ڈانٹ مار کھاٹ تھے, دیکھو تھوڑی تھوڑی تربیت ہو گئی ہے نا, یہ بری یار بھی ہم لوگ زبان یہ شاید 12 بجے رات میں ہر کسی صبح چلے گئے. تربیت مولے صاحب, تربیت میں بہت زیادہ لوگ کوتاہی کر رہے ہیں. تربیت جب تک نہیں ہوگی آدمی کسی کام کا نہیں ہوتا, تربیت ہی سے کام ہوتا ہے, اور یہ جھکاؤ سے ہوتا ہے. جب جھکاؤ ہوگا مربی کے سامنے جب خود جب خود اپنے کو بڑا سمجھے گا ہر کجا پستیس آب آ جا رہا. ایک شیخ تھے ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کے شیخ کتنے ہیں؟ بھائی دیکھو جس سے میں بیعت ہوا تھا اصل شیخ تو وہی ہے لیکن میں جہاں جہاں گیا نشیب زمین بن کے گیا اور سب کو میں نے اپنا شیخ سمجھا تو دیکھو میری اصلاح کچھ ہوگی. ہر پوجا پستیس آپ آ جاؤ. جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی آتا ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت وسیع اللہ صاحب کے ساتھی بھی تھے اور خلافت وغیرہ بھی ساتھی ملی تھی. بہت بڑے آدمی آپ سب جانتے ہیں خیال ہو سکتا سمجھ لیا. انہوں نے ماں شاہ وسیع اللہ صاحب سے کہا کہ مولی وسیع اللہ دیکھیے ساتھی سے پوچھ رہے ہیں. فرمایا مولی وسیع اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماں تھانوی کی میری طرف توجہ نہیں میرے شیخ کی. تو ساتھی بھی کیسے کہا کہ کچھ آپ کے اندر بڑھائی پاتے ہوں گے اس وقت توجہ نہیں. توجہ جب جھکاتا ہے آدمی تبھی پاتا ہے ہر پوجا. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے تھے پھر انہوں نے اتنی پستی یا جھکا اختیار کیا ہے تو پھر عالم میں مشہور ہوئے. پوری دنیا دنیا جانتی ہے ان کو کون ہے لیکن جھکایا تب ہوئے. موافقات میں لکھا ہے کہ کوئی شخص مرتبہ امامت پہ نہیں پہنچا جب تک کسی صاحب نے جھکا نہیں ہوا. موافقات میں لکھا علامہ شاخ میں لکھا. اس بنا پر میرے دوستو طلبہ ہے یہاں جھکاؤ جھک کر کے ہر پوجا پستی اب آئے اربت. جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی جاتا ہے. میں مئو دارالعلوم میں پڑھا ہوا ہوں مانتے ہوں گے. تو میں ہرات النحو وغیرہ پڑھ کے گیا تھا تو حضرت نے سمجھا کہ کچھ ان کے اندر ہو بڑائی ہوگی. تو ہم نے بڑائی کیا لیکن بڑے اصلاح کے لیے میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے. حالانکہ کوئی ان سے بڑے بڑے لوگ بول نہیں سکتے تھے اسے تھے لیکن کیونکہ میں داماد بھی تھا اس وجہ سے میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت یہی مشرا تھی ہر کجا پستیس آب آ جاتا. کہا تم پڑھ کے آئے وہاں سے تو ہو سکتا ہے کہ بڑائی کچھ ہو. میرا چلو پڑے گا بھی ان کو کیا ہوا. پھر مولانا پھر آخر میں نے حضرت سے ہم کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا تن ارد پئے کار آمد بے کار مدا دل ارد پئے یار آمد بے یار مدا. بدن کام کے لیے آیا ہے بے کام کے نہ رہو بے کار نہ رہو. اور دل یار کے لیے آیا ہے بے یار کے نہ رہو. www.atabliq.com the revival of iman. بدن کو بھی بے کار نہ رکھو کام میں لگے رہو اندر ہی رہ دوست. یہ تربیت تربیت نے کوئی کمی ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. اور فرمایا وہ ایک خاص بات ہے کہ جو حضرت تھانوی کے لوگ آئے ہمارے پاس ان کو نہیں اصلاح ہوئی اس کی وجہ کتنی عمدہ ہے. کہا کہ حضرت تھانوی نے ان کی طرف توجہ نہیں کیا سمجھے جی اس نہیں اصلاح جس دن پر. تو وہاں تو انہوں نے خیال کیا پرواہ نہیں کیا ان کی تو نہیں ہوئی. اور میرے آئے میرے یہ خیال نہیں کرتے تھے اس وقت نہیں کوئی چیز آ جاتا ہے. معلوم ہوا کہ جھکاؤ بہت ضروری ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو تربیت کے لیے کچھ اپنے کو جھکانے کی توقع محمد فرمائے. تربیت بہت بڑی چیز ہے. علم بھی آ جائے اور تربیت نہ ہو تو اس سے نفع نہیں ہوتا. ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ زاہد وغیرہ ہے کہا کہ میں اپنے استاد کے یہاں دس سال رہا ہوں اپنے استاد کے یہاں دس سال رہا ہوں. نو سال تو میں نے عدم میں گزارا اور ایک سال صرف علم کے لیے گزارا. نو سال عدم وہی تربیت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصلاح اور تربیت کی توفیق برحمد. بہرحال میں دوستو بزرگوں اور عزیزوں زیادہ طلبہ ہی ہیں اس بنا پر میں یہ بات کہی کہ اپنے تربیت کا ابھی سے خیال رکھو گے تو تربیت ہوگی. ورنہ بقول مولا عمران خان صاحب کے دیکھو جب تک لکڑی گیلی رہتی ہے جدھر چاہو اس کو موڑ دو اور جب سوکھ گئی ادھر موڑ دو ٹوٹ جائے گی. اس بنا پر بچپن ہی سے جب خیال رکھتا ہے اپنی تربیت کا تو بہت بڑی بات. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کیا ہے, نماز کے سلسلے میں تو کیا ہی, اخلاق کے بارے میں بھی کیا ہے. ایک بہت بڑا مصری عالم غالبا مقبول احمد نام اس کا ہے, اسے معنی لاکھوں آدمی کے اندر بیان کیا اس نے کہ حضرت ابن عباس جو 8 یا 10 سال کے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں استعین باللہ استعین باللہ, اگر تم مدد طلب کر رہے ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8-10 سال کے لڑکے کی تربیت استعانت باللہ سے کیا ہے اور توکل علی اللہ, یہ باطنی تربیت ہے. استعانت باللہ یہ کیا ایک باطنی چیز ہے, توکل ایک باطنی چیز ہے, تواضع باطنی چیز ہے. اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1-10 سال کے لڑکے کو تربیت کر رہے ہیں ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ سے مدد. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ 8-10 سال کے لڑکے کی تربیت حضور باطنی کر رہے ہیں, 70 سال کا بڈھا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ استعانت باللہ کیا چیز ہے, کیا ہوگا اس لیے کچھ نہیں جانتے. اس سے معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے تربیت بہت. ایک انگریز لکھتا ہے کہ جب لڑکے شوشکاری سمجھنے لگے تو تربیت شروع کر دو, 3 سال کے لڑکے شوشکاری جب سمجھنے لگے اس وقت سے تربیت شروع کر دو. اس بنا پر تربیت بہت ضروری ہے میرے دوست, اللہ ہم سب کی تربیت عطا فرما, تربیت کے آسان فرما دے. بہرحال میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ اس بات کی, دیکھیے ایک نادر حدیث ہے جس کو انہوں نے بیان کیا, کتاب دیکھا پڑھا. پہلی بات یہ ہے اعملوا بطاعت اللہ, سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی طاعت پر عمل کرو. اور کل اس کی دوپہر تشریح کیا, عمل میں سبھی کچھ ہے, ایمانی تربیت بھی ہونی چاہیے, اخلاقی تربیت بھی ہونی چاہیے, آدابی تربیت بھی ہونی چاہیے, لکھنے پڑھنے کی تربیت, یہ سب چیزیں آ گئی. دوسری بات میں بتقو معاشی اللہ, اور اللہ کے معاشی سے ڈرو, حضرت اللہ سے ڈرو ہے یہاں معاشی سے ڈرو, کیونکہ معاشی کا ڈرنا یہ تمہارے لیے کارامہ ثابت ہوگا, دور رہو گے. نفرت ہوگی معاشی سے تو نفرت معاشی سے دور رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب تم کو حاضر ہوگا. بتقو معاشی اللہ, اللہ تعالیٰ کے معاشی سے ڈرو, معاشی تم کو جلا دینے والی ہے. لکھا لوگوں نے کہ معاشیت آگ ہے, جتنا معاشیت سے دور رہے گا اتنی بدخلقیوں سے دور رہے گا, اس کے دل میں ذکر رہے گی, عنابت رہے گی, خشیت رہے گی. اور معاشی پر جب جری ہوگا تو کدھر کبھی نہیں ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا معاشی اللہ, اللہ کے معاشی سے ڈرتے رہو. یار اے منو بطاعت اللہ بتقو معاشی اللہ, وہ مرو اولاد کو بے اقتصاد عوامل و اجتنابی نواہی, اور اپنے لڑکوں کو بھی تعلیم کرو. مرو اولاد کو یہ صرف نمازی نہیں نماز ہے, مرو اولاد وہاں تک معاشی نماز کے متعلق ہے مرو کے لفظ, یہاں عام بات کر رہے ہیں. مرو اولاد کو بے اقتصاد عوامل اجتناب النواہی, اپنے اولاد کو کیا حکم کرو طاعات کے بجا لانے کا. بے اقتصاد العوامل جو طاعات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو پورا کرنے کا امر کرو, لڑکوں کو غافل نہ ہو. تمہاری ذمہ داری جیسے اپنی اصلاح کی ہے اسی طرح اپنے اولاد کی اصلاح کی. ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی اصلاح کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا علی میاں کے متعلق آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھا, سورہ یاسین بھی پڑھا, خوش ہے ان کا انتقال ہوا. یہ بہت معلوم ہوا کہ ان کی ماں نے کہا تھا سورہ کہف پڑھنا ان کو یاد ہے ماں نے, اور اس کی وہ دیکھ بھال کرتی تھی کہ علی نے پڑھا یا نہیں پڑھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسی دن کا انتقال ہوا. بہت زبردست مربیہ تھی, ماں باپ تو نہیں تھے, بھائی بھی اسے ملے اور ماں بھی اسے ملے. آتا ہے جب جامع اسلامیہ تیار ہوا تو مولانا علی میاں کے متعلق آیا تھی کو آج آشرم بنا دیا جی. جا کے کہا اماں سے اپنے اماں ہم کو لوگ بلا رہے ہیں مدینہ منورہ یونیورسٹی کے لیے ہی صرف. کہا بیٹا اگر چلے جا رہے تو میں معاف نہیں کروں گی. فقر و فاقہ میرا گئے لیکن گئے نہیں. یہ تربیت تھی آخر تک ایسی رہے مولانا. میں جب جاتا تھا تو ہمیشہ کرایہ مشہور دیتے تھے مولانا واپسی کا, تو اپنے واقعہ نہیں ان کے وجہ سے جان کر رہا ہوں. گئے نہیں دیا ایک مرتبہ تو کارڈ آیا لفا بھائی کہ مولانا اس مرتبہ آپ کو مولانا نہیں یسو بھی کہا ہوگا میں نے آپ کو اس مرتبہ زیادہ راہ نہیں دیا. میرے پاس تھوڑی میرے پاس کچھ ہی نہیں تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا یعنی چار پانچ سات روپئے نہیں تھا. بہت اللہ تعالیٰ نے تربیت ماں نے تربیت جیسی تربیت کیا کوئی سمجھ نہیں ہوگا. وہ بھی مولانا کی محسن کتابیں کون ہیں رحمۃ للعالمین بھی اس میں ہے محسن کتابوں سے رحمۃ للعالمین. لیکن پیسہ نہیں تھا کہ خریدتے. اپنی اماں سے کہا کہ اماں ہم کو یہ کتاب بہت پسند ہے لیکن اس کو خریدی کہاں سے انتظام کیا تو دیا. کتنی عمدہ کتاب رحمۃ للعالمین مت اس کے رحمۃ للعالمین کتاب ضرور پڑھنا چاہیے. حضور کے صفات بیان کیے ہیں خصوصیات بیان کیے ہیں کمالات بیان کیے ہیں تعلیمات بیان کیے ہیں ہے کہ نہیں. جنہوں نے پڑھا وہ جانتے ہو کیسی جامع کتاب ہے رحمۃ للعالمین. تو مولانا کی محسن کتابوں میں سے کیا ہے رحمۃ للعالمین کیونکہ اخلاقیات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس بنا پر اس کو ضرور پڑھا جائے رحمۃ للعالمین کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفات اسی میں سے ہم نے کوئی نقل بھی کیا ہے کمالات نبوت ہمارے یہاں وہی سنائی آ رہی تھی کتاب بہت ہی عجیب. جب اپنے نبی کی سیرت نہیں جانو گے تو کیا عمل کرو گے ان کی خصوصیات کیا قدر ہوگی. آج ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں. اولاً تو اردو نہیں جانتے ایمن آپ نہیں پڑھتے اور اس سے دوسری باتیں کہ ذوق نہیں رہ گیا. میں گیا ساؤتھ افریقہ پہلی مطلب پہلی یا دوسری تیسری مطلب وہاں مولانا عبد الحق ساتھی جن کا میرے سے ایک طرح منسوخ بھی ہو گیا انہوں نے کہا دیکھو تکلیف بہت آدمی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اردو پر بھی زور دینا. کہا یہ لوگ اردو پر بھی زور دے رہے ہیں. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دو بات کہی. ایک تو یہ کہنا کہ پہلے زمانے میں بہت بڑے مجمع ہوتے تھے علماء کے ہاں مشائخ کے ہاں خوب کام ہو رہا تھا ایک بات کسی وجہ سے کہا ہوں. اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو متوجہ کرو ہے کہ اردو بھی سیکھیں کیونکہ اردو سیکھیں گے تو علماء ہندوستان اور پاکستان سے ان کا ربط رہے گا اور دین اردو میں ہے. اس بنا پر اس کی ضرورت کی بنا پر سے اس بنا پر اس کی بھی ضرورت ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا ہے کہ محسن کتابوں میں سے جب اردو سیکھے جانیں گے تبھی تو کتابیں پڑھیں گے پڑھتے ہی نہیں یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں اردو جانتے ہی. ہمارے لڑکے ہیں کچھ آتے ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں میں نے کہا عربی جانتی کہا کہ نہیں یعنی عربی ممالک میں بھی انگریزی پڑھتے ہیں عربی نہیں پڑھتے. افسوس کی بات ہے. بہرحال دوست و بزرگ اردو کتابیں پڑھنے سے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا بلکہ تربیت میں سدھار ہوگا. چونکہ ہمارے یہاں کتاب پڑھی اس وقت میں متاثر ہوں. میں نے جمع کیا اس کو کتاب اس سے بھی اور کتابوں سے بھی تو بہت ہی اس سے اثر ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اخلاق تھے یہ معاملات تھے اس سے علم بھی بڑھتا ہے. اس بنا پر اس بنا پر اس کی سخت ضرورت. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اپنے بچوں کو بھی ہم کو پڑھانا چاہیے اردو تاکہ یہ کتابیں بھی وہ پڑھیں. اس میں اخلاق بھی ہے معاملات بھی ہیں سبھی کچھ اس کے اندر. بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کو جاننا ان کی سیرت کو جاننا بہت ضروری ہے. بغیر ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی میں متبع سنت بنا دیں. ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی میری اتباع کرو. میری اتباع کب کرو گے جب جانو گے تب سے اتباع کرو گے. اس بنا پر آپ کی سیرت کو جاننا آپ کے اخلاق کو جاننا ہے، آپ کے معاملات کو جاننا ہے، بلکہ باطنی احوال کو جاننا ہے، کیسی خشیت تھی آپ کو، کیسے تواضع، توکل، خشیت، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھ سکتے ہیں، دوسرا کوئی سکھانے والا اس طرح نہیں. ابن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو پیش نظر رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے علماء کے لیے ضروری. نیابت کا حق اسی صورت میں ہے کہ ان چیزوں کو ہم معلوم کریں اور جانیں اور اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو مرتبہ ملے گا، یہاں بھی ہم کو عزت ملے گی، یہاں بھی عزت ملے گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بہرحال دوستو، یہ کتابیں ایسی ہیں، ان کتابوں کو پیش نظر رکھنے سے انشاءاللہ ہمارے دین کی اصلاح ہوگی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ایک تہذیب چلی آ رہی ہے ان کتابوں کو پڑھنے سے، وہ تہذیب بھی باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، سب کو، کتابیں ہیں علی میاں وغیرہ کی کتابیں ہیں، ان کی والدہ کتابیں ہیں، ان کی بہنوں کی کتابیں ہیں، عجیب غریب کتابیں ہیں، لکھتی ہیں، بہت زبردست لکھنے والی ہیں. رضوان پرچا نکلتا ہے، اس کو بھی ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اس کو عورتوں کو پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں آتا ہے الحمدللہ سے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے. بہرحال اس حدیث بحث میں آئے تھی اس تک، اے ملو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولادکم بے امتثال العوامر و اجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم و لکم من النار. یہ وقایا ہے جہنم سے. اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا، جنت ہے، کل مخلوقتان شرح قائد میں ہیں کہ یہ دونوں جنت اور نار دونوں مخلوق ہیں، متوہمان نہیں ہیں، یہ مظنونان نہیں ہیں. بہت سے بےودے اسے کہتے ہیں یہ سب جنت ہی کہتے نہیں، شرح قائد میں ہیں، یہ دونوں ہی پیدا ہے، مخلوق ہیں. اس وجہ سے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بھی بتلائے ہیں تاکہ اسے بچا جا سکے. ایسے اعمال ہیں کہ جنت میں جا سکے، صراحتن ہے. اس دن میں نے حدیث بیان کیا جس سے جنت میں جائے گا اس میں خاص صراحت ہے کہ اس سے دولت سے نجات ملے گی. میں اس میں بھی اعملوا بطاعت اللہ و تقوا معاصی اللہ و مروا اولادکم بامتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم و لکم من النار. جہنم سے نجات ہو جائے گی. اس حدیث کے متعلق واقعہ ہے کہ بابری مچھی جب گئی تھی تو ہم لوگوں کا جلسہ تھا، کہیں تھا جلسہ دیہات میں، اس میں وہاں صدیق صاحب بھی تھے، میں بھی تھا. تو میں نے اسی حدیث پر بیان کیا، اسی حدیث پر. ادھر کچھ یار لوگ ایک اکٹھا ہو گئے تھے کہ یہ لوگ اسی کے متعلق کچھ ابھاریں گے، مسلمان سمجھ جائیے. جب میں نے بیان کیا، یہ اس حدیث پر بیان کیا، اور وہاں صدیق صاحب نے اسی کی تشریح کیا، اسی حدیث کی. صبح ہوئی تو ان سبوں نے کہا، سمجھ جائیے، ان سبوں نے کہا کہ ہم لوگ تو سمجھے تھے کہ معلوم کیا کیا یہ لوگ ابھاریں گے، یہ تو ایسی بات کیا کہ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں لے آئیں تو ہم لوگ کی اصلاح ہو جائے ہمارے گھروں. یہ تو ہم لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے لڑکے بھی سیکھے تاکہ سب مطلع پر وہ بردار ہو. ہم تو پریشان ہیں ان لڑکوں کو ایسے. اور مولانا، دونوں مولانا نے وہی بیان کیا کہ اگر یہ چیز ہو تو اصلاح ہو جائے. یہ بیان کیا. بہرحال یہ ہے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. اگر ہم چھوڑیں گے تو گمراہی آئے گی، ضلالت آئے گی، ظلمت آئے گی. اس بنا پر ہم آپ نہیں اب قدر کریں گے، مدرسے کے لوگ نہ قدر کریں اور دیندار لوگ نہ قدر کریں، تو پھر کون قدر کرنے والا ہے ان تعلیمات میں؟ ان تعلیمات کو اپنے اوپر بھی ہے، اس کو برتیں، ان تعلیمات کو لے آئے تربیت کو، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں ہمارے ماحول میں آئیں، ہمارے گھروں میں آئیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمت نازل ہوں گی. ان اللہ بار بار میں کہوں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو نیکوکار ہیں، جو متبع سنت ہیں، انشاءاللہ ان پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بہت سے فسادات فتنوں سے اللہ محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. اسے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ حضرات کو بھی. آج میں کچھ تھوڑا سا تھک بھی گیا تھا، اس بنا پر میں بس کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. تربیت ہماری ہو. تربیت کی بہت ضرورت ہے مجھے, بہت ضرورت ہے تربیت کی. اسلامی تربیت کی ضرورت ہے, قرآنی تربیت کی ضرورت ہے, بزرگوں مشائق کی تربیت کی, کیسے انہوں نے اپنی اصلاح کیا, کتنی فکر کیا, سب اس کے بعد ان کی اصلاح ہوئی. آج ہم تھوڑی سی محنت کریں تو اللہ سے نبی بھی محبوب ہوں گے اور مخلوق نبی بھی محبوب ہوں گے. میں دعا کیجیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ظاہری ہے اور باقی ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی توفیق برحمت فرمائیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے بھی, ان کی کیفیات سے بھی ہم کو حصہ نصیب فرمائیے. آپ کے جو اخلاق, تواضع, انکسار, توکل, لوز, یہ تمام جو اخلاق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. اور جو ظاہری سنتیں ہیں اس میں بھی بہت برکات ہیں, بہت ثواب, ان کو بھی اختیار کرنے کی توفیق میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے دین کی بھی حفاظت, ہماری دنیا کی حفاظت, ہمارے بچوں کی حفاظت. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا ہی کرنے کی ضرورت ہے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائیے, خاص رحمت نازل فرمائیے. اتنے حضرات ہیں جو سن رہے ہیں, جن میں طلبہ بھی ہیں, علماء بھی ہیں, دیندار, متقی, پرہیزگار, بہت سی عورتیں بھی سننے والی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, آپ سے صحیح محبت عطا فرمائے اور صحیح تعلق پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, برحمتك يا ارحم الراحمين, بحرمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.